NOS-journaal. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht of de identiteit van het slachtoffer. Steve Bannon, de voormalig adviseur van oud-president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat hij terugkomt van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan wegens minachting van het parlement. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiwetgeving veranderd te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Daarmee schond ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. De explosie van afgelopen nacht in een woning in Huizen had waarschijnlijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. De politie gaat uit van een gerichte actie. Het huis werd kort geleden nog beveiligd door de politie. De bewoner van het huis heeft een gebiedsverbod gekregen en in de omgeving zijn camera's geplaatst. Door de ontploffing zijn de ramen van het huis gesprongen, maar niemand raakte daarbij gewond. Wel moesten de bewoners van 5 omliggende huizen uit voorzorg worden geëvacueerd. De politie heeft boetes tot honderden euro's uitgedeeld voor langzaamaan acties vandaag op meerdere snelwegen in het noorden van het land. Op de A7, de A32 en de A37 reden actievoerders in personenauto's onnodig links en ze gebruikten de vluchtstrook. Er reden geen trekkers mee, maar volgens de politie waren veel actievoerders wel sympathisanten van de boeren. Het kabinet wil de procedures voor het boren naar gas in de Noordzee flink versnellen. Nu duurt het nog 5 tot 6 jaar voordat er een vergunning wordt verleend voor het boren naar gas. Die periode moet minimaal gehalveerd worden, staat volgens RTL Nieuws in een plan van staatssecretaris Veilbrief. Het kabinet geeft daar deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Om de vergunningsaanvragen te versnellen moeten er meer ambtenaren op worden gezet en ze moeten zich aan de wettelijke termijnen houden. Die worden nu vaak overschreden. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met ruime cijfers gewonnen van Italië. De Fransen wonnen met maar liefst 5-1. Eerder op de avond pakte België een punt tegen IJsland door met 1-1 gelijk te spelen. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De Oranje vrouwen moeten het voorlopig zonder Jackie Groene doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Het weer tot besluit. Vannacht langzaam meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. It's a Sunweb holiday. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Celebrate. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Egypte. Echt even ontspannen al vanaf €449 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Morgen is het 27 jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. In de dagen daarna werden 8000 mannen door de Serviërs vermoord. Ondertussen ontkent de huidige burgemeester van Srebrenica glashard dat er ooit een genocide bij zijn stad heeft plaatsgevonden. En legerleider Radko Mladic kreeg onlangs zelfs een herdenkingssteen in de buurt van Srebrenica. Dan weet je opeens zeker dat herdenken van dit drama geen sympathieke geste is, maar keiharde noodzaak. Goedenavond, welkom bij het Oog. Samir A., ooit lid van de Hofstadgroep, wordt er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd dat hij geld opgehaald heeft voor vrouwen in IS-gebied. Dat geldt volgens het OM als terrorisme. Morgen wordt de strafeis tegen hem geformuleerd en u hoort er straks meer over van Telegraafjournalist Silvan Schoonhoven. Het vluchtelingenopvangcentrum op het Italiaanse eiland Lampedusa zit overvol. Vluchtelingen verkeren er in erbarmelijke omstandigheden. De Italiaanse overheid wil dat Lampedusa deze week ontruimd wordt en is al druk bezig met het verschepen van mensen. Hoe komt het dat het zo uit de hand is gelopen op dat eiland? Ik bespreek het zo dadelijk met onze correspondent Helene Daans. Hij staat te boek als glibberig, slangachtig en zelfs als duivels. Ik heb het over de paling. Deze week verschijnt het grote palingboek, waarin dit raadselachtige dier in woord en beeld tot leven komt. En we praten over de herdenking van de val van de enclave Srebrenica morgen in Den Haag. Maar eerst het nieuws van zondag 10 juli. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft in het geheim gelobbyd voor Uber, terwijl de Europese Commissie haar dat expliciet had verboden. Ik denk dat het kwalijk is omdat ze de regels voor een eurocommissaris overtreedt en dus voor het bedrijfsleven gaat lobbyen, terwijl ze eigenlijk net een publieke functie heeft vervuld binnen de Europese Commissie. Het bedrijf wilde via Kroes invloed uitoefenen op de taxiwetgeving en op een strafrechtelijk onderzoek naar Uber. Nelly Kroes wordt ingezet om te bellen met topambtenaren, met politici en allemaal om het onderzoek van het Openbaar Ministerie, wat bijvoorbeeld loopt naar Uber, een beetje weg te masseren. Europarlementariër Paul Tang gaat een klacht indienen zodat er een onderzoek kan komen bij de Europese Commissie. Ze begrijpt ook niet dat het groter is dan haar. Dit schendt het publieke vertrouwen in de Europese instellingen, in de politiek. Dit schendt de aanzien van het ambt en dat moet dus niet kunnen. Inwoners van een wijk in de gemeente Huizen zijn er al dagen bang voor. En vannacht gebeurde het. Een explosie bij hun in de buurt. Vlogen en te omhoog. Ik denk, hè? Ik denk, er is oorlog, joh. Je ligt te trillen in je bed. Liepen hier vanmorgen kindertjes en die waren helemaal in paniek. En ze weten ook wat de reden is voor de explosie. De hele wijk is er wel van overtuigd dat het te maken heeft met drugshandel en drugscriminaliteit. En wat anders gebeurt zoiets niet in de wijk. Het gaat niet om een pakketje vuurwerk wat ze verkocht hebben, wat niet betaald is. Een week geleden liet de burgemeester het getroffen pand afsluiten, maar hij wilde niet zeggen waarom. Wel kwamen er agenten voor de deur, maar niet voor lang. Ik vind, als er zo'n bedreiging is, dan moet je niet na 2 dagen al weggaan. De politie dacht dat het dreigingsniveau was afgenomen. Naar aanleiding van een aanhouding die we afgelopen donderdag hebben verricht. Bewoners van 3 woningen moesten worden geëvacueerd, maar ze zijn inmiddels weer thuis. RTL Nieuws meldde dat het kabinet komende week komt met een versnellingsplan voor het boren naar gas in de Noordzee. Waar het om gaat is dat we als Nederland en als Europa vooral onafhankelijk willen worden van het foute Russische gas dat we nu nog importeren. En daarvoor hebben we ons eigen Noordzeegas. Procedures voor het krijgen van een vergunning moeten 2 keer zo snel gaan. Greenpeace vindt het plan niet van deze tijd. Het kabinet is echt een soort junkie op zoek naar een nieuwe dealer. Dus het kan niet meer uit Rusland komen. Hoe komen we nu dan aan het gas? Maar ik zie gewoon niet dat er serieus wordt gekeken naar besparing. En dat er net zoveel energie op zit om te voorkomen dat we nog steeds meer van dat fossiele gas nodig hebben. En het was een feestdag voor tennisser Novak Djokovic. Hij was vandaag 10 jaar getrouwd. En hij won ook voor de 4e keer op rij Wimbledon. Maar de meeste aandacht was er voor zijn tegenstander Nick Kyrgios. Die ging weer eens flink tekeer. En hij wilde dat de scheidsrechter een vrouw uit het publiek liet halen, omdat die hem zou storen. Hij beschreef haar als volgt. Ze zag er dus uit alsof ze 700 biertjes had gedronken. Na de wedstrijd excuseerde die zich voor zijn gedrag. Umpires, I know me and you. You and I have a very tough relationship at times, but I thought I'd thank you for putting up with it. En er lijkt ook nog een vriendschap met zijn tegenstander te zijn ontstaan. You said the winner buys dinner. That's what I have. No, that's why you lost. This is a start of a wonderful relationship between two of us. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Okay, it's officially a bromance. U hoorde net over de lobbypraktijken van Nelly Kroes. Maar ook in Frankrijk speelt een groot Uber-verhaal rond president Macron. Goedenavond, Frank Renaud. Goedenavond. Wat komt er over Macron's betrokkenheid bij het taxibedrijf uit de Uber Leaks naar voren? Nou ja, uit die stukken die onder andere de Franse en de Britse pers nu hebben gepubliceerd, blijkt vooral dat Emmanuel Macron als minister van Economische Zaken, dat was van 2014 tot 2016, een welwillend oor had voor Uber. Dat toen probeerde de Franse markt op te komen. De kritiek op Macron bestond concreet uit twee punten. Hij had heel erg intensief contact met Uber-mensen. Ze kwamen langs, ze belden, ze mailden. En het is heel duidelijk dat Macron de taximarkt destijds wilde openbreken waar Uber van zou profiteren. Het tweede punt van kritiek is ernstiger. Hij zou gezorgd hebben voor een politiek deal waardoor Uber aan de slag kon in Frankrijk, ondanks politiek verzet daartegen in de Franse politiek. En Macron zou als minister persoonlijk ook geïnterveneerd hebben in dossiers rond Uber, onder meer over fraude, om het bedrijf te helpen. En Frank, zijn er aanwijzingen dat hij voor zijn lobby is betaald ook door Uber? Nou ja, nergens uit alle stukken die gepubliceerd zijn, onder andere The Guardian, Le Monde, maar ook de Franse Omroep, daar worden nergens in genoemd dat Macron betaald zou zijn. Nee, Macron zal vast snel reageren, denk ik, toch? Nee, ik denk het niet. Hij heeft zelf ook nog niet gereageerd, maar hij heeft zijn staf wel laten reageren. En die zegt, het is logisch dat Macron zich als minister van Economische Zaken destijds met dit dossier bezighield. Het ging over de economie. Natuurlijk had hij contact met Uber, wordt gezegd, net als met andere bedrijven destijds. En dat is ook een beetje het manco van de uitgelekte stukken. Nergens wordt keihard aangetoond dat Macron iets fouts heeft gedaan, dat hij over de schreef is gegaan. Vaak zijn het mails van Uber-mensen zelf waarin gesuggereerd wordt dat Macron het bedrijf heeft geholpen. Maar The Guardian, Franse media, die laten ook andere spelers van destijds aan het woord. En die zeggen allemaal, ja, er zijn geen aanwijzingen dat Macron echt zijn boekje te buiten is gegaan. Le Monde bijvoorbeeld, de kwaliteitskrant die ook meewerkt aan dit onderzoek, die schrijft dat het vooral zo was dat de politieke idealen van Macron, liberalisering van de markt, dat die samenvielen met de wensen van Uber, en dat Macron zich daarom zo intensief bemoeide met dit dossier. Frank Renaud, dank je wel. De krant van morgen, Freddy van Tijn. Trouw en het Financiële Dagblad schrijven natuurlijk over de geheime lobby van oud-eurocommissaris Nelly Kroes. Zij waren betrokken, die kranten, bij het boventafel krijgen van de Uber-files. En verder in de kranten de situatie van Oekraïense vluchtelingen. Kranten schreven al langer over hun psychische problemen, vooral ook van kinderen. De Volkskrant schrijft dat nu Oekraïense psychologen die hun landgenoten kunnen helpen ook zelf overspannen raken. Gisteren was in Den Haag een mars van Oekraïners die hun dankbaarheid wilden tonen voor de hulp in Nederland. Maar nu de basale dingen zijn geregeld, zoals een woonplek en werk, daalt het besef in van hun situatie en spelen psychische problemen op. Vorige week nam de Tweede Kamer wel een motie aan waardoor Oekraïense psychologen makkelijker aan het werk kunnen om hun landgenoten te helpen. De Telegraaf suggereert dat het zelfstandig Kamerlid Nilüfer Gündoğan niet genoeg werk verzet voor haar salaris als Kamerlid. Sinds ze zelfstandig is, na haar vertrek bij Volt in maart, heeft ze niets gedaan op het gebied van wetgeving, controle van het kabinet en volksvertegenwoordiging, schrijft de krant. Dat blijkt uit de Nationale Politieke Index, die houdt dat bij. Gündoğan laat de krant weten dat haar fractiesecretaris en beleidsmedewerker pas nu starten. En die heeft ze nodig om debatten goed te kunnen voeren, schrijft ze. Pfizer en Moderna zijn ver met een nieuwe booster tegen nieuwe Omicron-varianten. Dat schrijft het AD, boven een stuk erover. Maar er had ook boven kunnen staan: niet zeker of boosters op tijd komen voor nieuwe golf in het najaar. Het AD vroeg de deskundigen daarnaar na de laatste berichten. Want vrijdag zei de Wereldgezondheidsorganisatie dat de coronavaccins moeten worden aangepast voor de nieuwe Omicron-varianten. En uit cijfers van het RIVM blijkt dat mensen die geen booster hebben gehad en niet besmet zijn geweest, nauwelijks meer beschermd zijn. Een vakantiewaarschuwing in de Telegraaf. De pakkans voor hardrijders in België neemt toe. Trajectcontroles en flitspalen in Vlaanderen stonden vaak uit, omdat de politie de boetes niet kon verwerken. Maar door werving van extra personeel komt er nu een einde aan. De Telegraaf bespreekt met de eigenaar van een kledingadviesbureau wat je wel en niet aan kunt naar je werk tijdens een hittegolf. In het kort is het advies: je moet wel laten zien dat je je werk serieus neemt, ook als het warm is. Dus niet te strak en niet te bloot. Maar ja, dat is nou juist het punt. Wat is te? Met het advies: een beetje décolleté kan wel, als het maar stijlvol is, heb ik hetzelfde probleem. Ik verschil duidelijk met een heleboel mensen van over de vraag: wat is stijlvol? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter wind, they have come and gone. But still the days, those lonely days go on. Who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Michael Bublé, Summer Wind. Dit weekend werden foto's gepubliceerd van het opvangcentrum op het Italiaanse eiland Lampedusa. Dat is weer overvol geraakt met vluchtelingen. Mensen eten en slapen tussen het afval. In Italië is onze correspondent Helene Daans. Dag Helene, goedenavond. Goedenavond. Hoe komt het dat Lampedusa nu weer zo overbevolkt is? Ja, dat is al een aantal maanden aan de gang eigenlijk. Sinds het begin van de zomerperiode, dus sinds de zee rustiger is geworden. En dat zie je eigenlijk elk jaar wel, dat in die periode de migratie toeneemt. De afgelopen jaren wat minder natuurlijk door COVID. En wat Italiaanse media ook schrijven is dat het deels te wijten is ook aan toegenomen politieke instabiliteit in Libië, waar het overgrote deel van die mensen naartoe komt. Daardoor zijn de opvangcentra waar die mensen daar verblijven, detentiecentra eigenlijk, zijn die veel onrustiger geworden, is daar meer geweld en zouden er getuigenissen zijn van mensen die zeggen dat migranten in Libië elke mogelijkheid aangrijpen om op wat voor bootje ook te springen naar Lampedusa. Dus die combinatie van zomer en slechte omstandigheden in Libië, daardoor lijkt het nu weer, op te lopen, dat aantal. Ja, en waarom zijn de omstandigheden op dat eilandje zelf zo slecht geworden? Ja, dat is ook al een aantal maanden aan de gang. Enerzijds is dat natuurlijk doordat er nu zulke grote aantallen zijn, dat kamp, die hotspot die op Lampedusa is, die heeft eigenlijk plek voor 350 mensen. De afgelopen weken waren daar meer dan 2000 mensen aanwezig. Je kan je voorstellen met keukenmogelijkheden, met badkamermogelijkheden voor 350 mensen, dat 2000 mensen daar niet fatsoenlijk kunnen leven. Dat is één kant van het probleem. Een andere kant van het probleem is dat die hotspot van beheerder is veranderd. Er is een nieuw, een coöperatieve is dat eigenlijk, zo'n bedrijf zonder winstoogmerk, dat kamp runt. En dat is nieuw sinds maart. En zij zijn het niet al te best aan het doen. Mensen hebben hun salaris niet gekregen die daar werkten. Migranten worden daardoor niet voldoende geholpen. Er zijn niet meer voldoende mensen die in dat kamp aan het werk zijn. Registraties gaan dragen. Het gaat allemaal veel te langzaam en daardoor lopen die aantallen ook nog eens op en daarmee ook de problemen. Italië is nu begonnen om migranten over te brengen. Waar gaan ze naartoe? In eerste plaats worden die mensen naar Sicilië gebracht met een militair schip. Er vaart nu eigenlijk de hele tijd over en weer naar Sicilië. En dan worden zij verder verspreid over opvangcentra in Sicilië, op Sicilië, maar ook in de rest van Italië. En naarmate de beschikbaarheid van plekken worden die mensen herverdeeld. Ja, want hoe gaat het met de opvang en verspreiding van migranten in Italië? Ja, daar is minder om te doen dan bijvoorbeeld in Nederland, waar wij natuurlijk heel veel horen over de tekorten van opvangplekken. Hier lijkt het nog te lukken allemaal. Al davert het systeem ook wel een beetje op zijn grondvesten. Ze zitten wel aan de grenzen van wat ze in Italië kunnen opvangen. Italië heeft ook heel veel Oekraïense mensen opgevangen. En in principe, waar je dat aan kan merken, is dat in principe zit de opvang hier bij de gemeentes. Regelen gemeentes eigenlijk, kleinschalige opvangcentra. En wat er dan nog bij komt, als dat niet zou lukken, zijn buitengewone opvangcentra waar mensen heen kunnen, als de gemeentes dus geen plek meer hebben. Maar wat je ziet is dat de afgelopen jaren zijn er eigenlijk voortdurend in heel Italië 5000 van die buitengewone opvangcentra open geweest. Dus die zijn helemaal niet meer buitengewoon. Die zijn heel normaal geworden. En daaraan zie je dat de opvang in Italië toch ook wel schuurt in elk geval. Al zijn er nog niet evenveel problemen als in Nederland. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat helemaal niet zo'n groot thema als hier. Hè? Nee, dat is zo. Dat is gek. Waarom mensen zijn natuurlijk ook al veel langer gewend dat er grote aantallen migranten toekomen. En ik neem aan dat bijvoorbeeld de woningnood in Nederland ook een hele grote rol daarin speelt. Dat thema hebben wij niet in Italië, waardoor mensen misschien iets minder snel op de kast zitten bij het aankomen van zoveel migranten. Er is geen woningnood in Italië? Nee. Als jij een huis wil kopen voor 1 euro in een afgelegen dorp, dan ben je hier welkom. Oh ja, ja. Er zijn tot nu toe 30.000 migranten vanuit Noord-Afrika aangekomen. Vorig jaar waren dat er een kleine 23.000. En het jaar daarvoor 7.500. Waarom neemt dat zo toe? Ja, ik weet niet of je het moet zien als een absolute toename. Ik denk dat het vooral de afgelopen 2 jaar in de statistieken ongebruikelijk laag was. En dat heeft alles te maken met COVID, met corona. Italië had de havens gesloten. En een ander ding wat speelde was dat je hebt natuurlijk die schepen van NGO's die op de Middellandse Zee rondvaren en vaak mensen in de allergammelste bootjes redden. De bootjes die het niet op zichzelf redden tot in Lampedusa. Maar door COVID voeren die boten niet op de Middellandse Zee en waren die havens gesloten. En dat wisten de mensensmokkelaars aan de Libische kant van de grens natuurlijk ook. Dus zij hebben veel minder mensen in die jaren de zee overgestuurd. En dat zien we nu weer toenemen. Morgen moet Lampedusa ontruimd zijn. Gaat dat lukken? Ja, dat is een beetje de vraag. Ik heb geen recente berichten gezien van hoe snel het gaat met die ontruiming. Het zou morgen moeten lukken en anders op zijn laatst, dat is het laatste bericht wat we kregen vanuit Sicilië, anders op zijn laatst dinsdag zouden al die mensen naar Sicilië moeten zijn overgebracht. Ja. En wat gaat er met het kamp op Lampedusa gebeuren dan, daarna? Dat wordt, het plan is dat dan even leeg blijft en dat grondig wordt gereinigd, gedesinfecteerd en dat de badkamers hersteld worden, de douches hersteld worden, alles wat er op dit moment niet werkt, dat daar weer even pas op de plaats wordt gemaakt. Maar die hotspot blijft noodzakelijk op de korte en op de lange termijn om mensen te ontvangen, want die mensen blijven hoe dan ook komen. En wat we gaan moeten zien is, hopelijk gaan die herstelwerkzaamheden vlot dat een beetje. En dan zal het afhangen van het management en hoe ze met die migranten omgaan, hoe snel de registratie gaat, of dat kamp de komende maanden weer volloopt, of dat het allemaal vlot gaat. Helene Daans in Italië, dankjewel. I got one foot dry and one foot wet. One that bounces and one that steps. We'll have it 3 weeks over, already in debt. I try to understand the words of a song. We'll have it too far gone for far too long. Cause I've been strung out on coffee and these left-handed cigarettes. Cause I've been gone again. Back to places I'm certain that I've always been. Dylan Earl, Riding Again. Samir A., we kennen hem nog van de Hofstadgroep, staat terecht op verdenking van het financieren van terrorisme. Komende week formuleert het OM de precieze strafeis. En de zaak kwam aan het rollen door publicaties van Silvan Schoonhoven van de Telegraaf. Dag Silvan, goedenavond. Goedenavond. Samir A., ja, hij lijkt nog steeds een van de grootste staatsvijanden van Nederland. Is dat een terecht beeld? Nou ja, we hebben inmiddels een hele lading nieuwe staatsvijanden, zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan is Samir A. wel een figuur die steeds weer opduikt. Eigenlijk vanaf 2003 al, toen hij een poging deed om uit te reizen naar Tsjetsjenië. En sindsdien is hij niet weg geweest uit de jihad scene, om het zomaar te noemen, in Nederland. Ja, en politie en inlichtingendiensten zijn hem ook altijd blijven volgen. Ja, en hij heeft natuurlijk ook heel lang vastgezeten. 9 jaar vastgezeten. Ja. En na die detentie hebben ze hem natuurlijk goed in de gaten gehouden. Omdat het idee was dat hij nog steeds radicaal is. En misschien nog steeds iets van plan is. En ja, dat soort mensen worden in Nederland goed gevolgd. Wat is nu precies de aanklacht tegen hem? Hij wordt verdacht van terrorismefinanciering. En wat hij gedaan heeft is geld inzamelen en opsturen naar de vrouwen in de Koerdische kampen. En dat zijn dus de vrouwen die bij IS hebben gezeten en die daar opgesloten zitten in die kampen. Onder niet al te beste omstandigheden. Nederland heeft er nu een aantal zelf teruggehaald. Maar daarvoor heeft Samir ervoor gezorgd dat er een aantal van die vrouwen terug konden komen door mensensmokkelaars in te huren. En die vrouwen zijn ook daadwerkelijk uit het kamp weggekomen en weggevlucht. Gaat het om flinke bedragen? Ja, het gaat om meer dan een ton. En het gaat om zo'n 25 vrouwen, Nederlandse en Belgische IS bruiden die weg zijn gekomen, voor een deel inmiddels ook terug zijn in Nederland en voor een deel nog ergens aan het rondzwerven zijn, bijvoorbeeld in West-Syrië, in Idlib of in Turkije. Ja, maar bij iemand die, daar hadden we het net over, die zo gevolgd wordt door de autoriteiten en door de inlichtingendienst, is het toch de vraag, hoe krijgt hij dat dan voor elkaar? Ja, dat is inderdaad wel een opmerkelijke vraag. Want ook gek is eigenlijk dat het politieonderzoek is begonnen met de publicatie in de Telegraaf en het NRC. Wij hebben daarover geschreven, omdat de heren daar vrij openlijk over waren dat ze hiermee bezig waren en dat ze dat geld aan het inzamelen waren. Omdat zij zeiden van wij doen niks verkeerd. En wij willen gewoon vrouwen en kinderen in nood helpen. Wie zou het daarmee oneens kunnen zijn? En dat mag van de wet. Nou ja, zij dachten dat dat wel zou mogen. Alleen de wet zegt dat je geen geld mag opsturen naar vrouwen die op de sanctielijst staan. Hè. Dus dat is zeg maar de terrorisme-lijst. Mensen die verdacht worden van lidmaatschap van een terroristische organisatie, zoals IS. Ja, dat mag niet en dat wordt flink bestraft. En zeker als je dat met 10 of 20 of 25 vrouwen, heeft dat zeker de aandacht van justitie. Ja. Maar het zou kunnen dat Samir daarvoor door de AIVD wel in de gaten werd gehouden. Dus dat zij wel op de hoogte waren van wat hij deed. Dat weten we eigenlijk niet precies. Jij bent vorige week bij twee zittingen geweest. Wat voor indruk maakt Samir op je? Nou, het is wel een bijzonder jongen hoor. Als je hem ziet in de rechtbank. Hij is ontzettend slim. Beschrijf hem eens. Hoe ziet hij eruit? Ik heb bij heel veel jihadzaken gezeten in de rechtbank. En ik heb nog nooit een jihadverdachte gezien die zo open communiceert, die zo scherp en helder formuleert. Hij legt eigenlijk al zijn kaarten op tafel, zo lijkt het althans. Hè. En hij zegt van ik heb niks verkeerd gedaan. En dit is hoe ik het gedaan heb. Dus hij vult de rechter aan. Hij zegt van het klopt wat u zegt. Want zo hij is doet toch zijn eigen verdediging, hè? Hij doet praktisch zijn eigen verdediging, ja. En doet dat bijzonder goed. Het is echt een getalenteerde jongen als je hem zo bezig ziet. Dan denk je van, eigenlijk zonde van hem voor de maatschappij dat hij zijn vaardigheden niet op een andere manier heeft ingezet al die jaren. En merk je dat indruk maakt op de rechtbank? Ja, zeker. Je merkt dat er een gesprek op gang komt, zowel met de rechters als met de officier van justitie, bijna als een soort gelijken. Hè. Het is een heel andere rechtszaak dan die je meestal meemaakt, waarbij verdachten zitten te ontkennen of ze zitten eromheen te draaien of ze zitten uitvluchten te verzinnen. Dat is hier heel anders. Heb je hem nog persoonlijk kunnen aanspreken? Ja, ik heb hem vrijdag even gesproken om nog wat een detail te vragen over de zitting. En hij zei van, ik heb ook een vraag aan jou. Hè? En hij zei, jullie duiden mij altijd aan als een terrorist. En dat vind ik vervelend, want ik zie mezelf niet meer zo. Ik ben anders gaan denken in de loop der jaren. En ik heb daar nu ik op vrije voeten ben, heb ik daar heel veel last van. Zou je daar niet over willen denken om mij bijvoorbeeld als ex-terrorist aan te duiden of iets dergelijks? En wat zei je toen tegen hem? Nou ja, ik zei van dat is toch altijd lastig. Wanneer ben je nou een ex-terrorist? Hè? Hij is 4 maal veroordeeld voor terrorisme. Dus wanneer is iemand een ex-terrorist of een ex-crimineel? Hè? Als iemand die delicten nou eenmaal wel heeft gepleegd en nu weer verdacht wordt van weer zo'n delict. Dus dat is altijd een lastige kwestie. Maar hij vindt dus van, ik denk, ik sta er nu anders in dan vroeger. Ik voel mezelf niet meer een extremist. En hoe typeer jij hem nu als je over hem schrijft in de krant? Terrorist of ex-terrorist? Daar moet ik nog eens even over nadenken. Maar ik vind het wel heel vermeldenswaardig dat hij zegt van, ik sta er nu wel heel anders in dan bij mijn vorige rechtszaken, toen ik echt dingen van plan was. En nu had ik eigenlijk niets dan goeds voor met de wereld. Ik wilde alleen maar die vrouwen en kinderen helpen om weg te komen uit die verschrikkelijke kampen waar niks te eten is en geen medicijnen zijn en dergelijke. Hij heeft lang in een gevangenis gezeten. Daar hadden we het al over 9 jaar. Hij is vrij man nu. Wat doet hij eigenlijk in het dagelijks leven? Nou, heeft hij een tijdje een adviesbureau gevoerd. Dat ging om administratie voor bedrijven. Maar dat is eigenlijk niet van de grond gekomen. Of dat werkte niet. Klanten liepen ook weg toen ze erachter kwamen van, wacht even. Dit is de Samir A. waarover we al die jaren zoveel gehoord hebben. Hij zegt nu van, ik zou graag in de zorg willen werken. In de zorg? Ja. En dat is zijn toekomstbeeld. Dus wie weet zien we hem ooit terug aan een bed om voor zwakkeren te zorgen. Nou ja, er is een personeelstekort, dus... Alleen ook daar zal zijn slechte reputatie en zijn onheilspellende naam hem toch blijven achtervolgen. Ja. Hij zegt dat hij het IS-gedachtegoed niet meer aanhangt. Komt dat geloofwaardig over in jouw ogen? Dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Hij is nog steeds in bepaalde opzichten een radicale moslim. Het ging tijdens de rechtszaak bijvoorbeeld over die gruwelijke video van IS, waarbij je ziet hoe een Jordaanse piloot levend wordt verbrand in een kooi. En hij was daar eigenlijk vrij nuchter over. Hij zegt van, nou ja, dat is een kwestie van het islamitisch recht. Oog om oog, tand om tand, wraak. Dus hij had daar eigenlijk wel zeker begrip voor. Als je hem dat hoort zeggen, dan denk je van, oeh, dat is toch een... Dat zijn toch stevige uitspraken. Aan de andere kant zegt hij van, ja, heel veel van mijn vrienden zijn geen moslims. Dus hij schuwt, als je hem mag geloven, niet de omgang met niet-islamitische Nederlanders. Aan de andere kant heeft hij ook wel weer contact met alle topfiguren in die jihad zien. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Maar ook bijvoorbeeld de hoofddader in die Arnhemse terreurgroep, die van plan was om een aanslag te plegen op een openluchtfestival in Nederland. Dus hij zit nogal zo'n spin in het web. Hij is echt een spin in het web van de Nederlandse jihad scene. Hij kent iedereen. Wat verwacht je van de uitspraak? Moeilijk te zeggen, maar ik verwacht eigenlijk dat er hem geen hele lange gevangenisstraf meer boven het hoofd hangt. Hij heeft een tijd natuurlijk in voorarrest gezeten. Ik heb de indruk dat er weinig is overgebleven, bijvoorbeeld van de verdenking dat hij zelf lid is van IS. Hè, dus dat hij zelf lid is van een terroristische organisatie. Ik denk dat het heel lastig wordt voor justitie om dat hard te maken. En daarmee vervalt een belangrijk deel van de aanklacht verdwijnt dan in het niets. Er was ook nog sprake van dat hij gepoogd zou hebben om explosieven aan te schaffen. Nou, daar is ook weinig bewijs voor op tafel gekomen. Blijft over die terrorismefinanciering. Nou, dat heeft hij gewoon gedaan. Dus daar wordt hij ook voor gestraft. Maar ik verwacht niet dat dat een torenhoge straf gaat worden. Sylvain Schoonhoven, dank je wel. Morgen is het 11 juli. En sinds 1995 is dat een beladen datum, omdat destijds de enclave Srebrenica door de troepen van Mladic onder de voet werd gelopen. En dat wordt morgen, zoals altijd, herdacht op het Malieveld in Den Haag. Ik ga erover praten met Leila Pranowarac. Zeg ik dat goed? Pranjavarat. Oké, nou bijna goed, toch? En het wordt elk jaar gedacht op het plein in Den Haag. Ja. Maar morgen op het Malieveld, omdat er natuurlijk de Tweede Kamer wordt verbouwd. Jij bent de centrale presentator morgen? Ja, samen met Minella. Als jong meisje vlucht je met je ouders voor de oorlog uit Bosnië. Waarom wil je zelf graag bij deze herdenking betrokken zijn? Omdat ik het ontzettend belangrijk vind om mensen die geen stem nog gezicht meer hebben, om hen dat te geven. En met mijn werk heb je een podium en dan moet je die ook nemen en er voor elkaar staan. En als je een gemeenschap hebt van 60 tot 70.000 ex-Joegoslaven in Nederland, dan is het heel erg belangrijk om dit met elkaar te herdenken en het te zien als onze gezamenlijke geschiedenis. Zowel van alle mensen die hier wonen in Nederland. In Bosnië zelf worden ook morgen 50 mannen en jongens herbegraven die het afgelopen jaar nog zijn geïdentificeerd. Kun je eens een beeld schetsen van één of twee van die mensen waar het om gaat? Zeker. Morgen wordt de jongste is 16, de oudste is 59. En het is een tweeling van 20. Die heten Samir en Semir. En die worden morgen begraven. En je moet je voorstellen, deze jongens en mannen zijn vermoord. Met handen vaak op hun rug gebonden. Niet aankijkend in de ogen van degene die hun leven beëindigde. Of als vee in een school van alle kanten beschoten worden. Dan word je met een bulldozer uit zo'n school gehaald. Of in een massagraf gegooid. Zand erover en dan vervolgens is dat je laatste rustplaats, denken ze. En dan komen de extremisten erachter dat er satellietbeelden zijn. En dan moeten die massagraven uitgegraven worden, overal weer verspreid worden. Dus de familie is al 27 jaar in de nabestaanden bezig om één botje terug te krijgen van het bewijs dat ergens die 20-jarige jongens liggen. En dan is dat wat je begraaft. Een botje of een stuk van jouw kind, van je vader, van je opa. En er zijn dus vrouwen en overlevers die, als zij sterven, niet meer voortbestaan omdat hun hele familie is uitgeroeid. En dat is etnische zuivering en dat is genocide. Ja, want herbegrafenis, dat is dan iets heel anders dan wat je je erbij voorstelt, hè? Niet in een grote kist met een lichaam wat erin ligt. Nee, dat is echt heel bizar, zeg maar. Je hebt een gigantische kist en soms ligt daar één botje in. Ja. Hoeveel mensen zijn er nog vermist of niet geïdentificeerd? Ruim 2000. Ja. We zitten nu op 6000 plus, zeg maar. Morgen weer 50 mensen die hun laatste rustplaats vinden in Potocari. Maar er zijn nog meer dan 2000 mensen die vermist zijn en waar nog heimelijk naar gezocht wordt. En ook de bekentenis waar die massagraven ook zijn, daar wordt ook nog te veel over gezwegen. Ja, want ik hoorde ook nabestaanden zeggen dat onze Servische buren weten waar die vermisten zijn. Maar ze zeggen het niet. Nee, en dat is natuurlijk schandelijk en ja, dat is verschrikkelijk. En dat is iets wat je met elkaar echt anders moet gaan doen. En daar moeten mensen ook in, ja, ook gedwongen worden bijna. Zeg maar bestraft worden voor het feit dat je misdrijven verzwijgt. En ook als je kijkt naar voor hoeveel mensen daar die misdadiger zijn bewezen door de internationale gerechtshoven. Standbeelden worden opgericht of films over worden gemaakt. En de verheerlijking die er plaatsvindt van dit soort personen. Dat is natuurlijk heel erg. En dat moeten we met elkaar blijven, zeg maar, veroordelen en blijven aanstippen. Want ik had het er in de opening al over, dat de burgemeester van Srebrenica ook glashard ontkent dat die genocide heeft plaatsgevonden. Bizar, hè? Dat is toch, hoe kan zo iemand op zo'n functie zitten en dit is dat, daar heb je toch geen woorden voor? Nee. Dit is toch. En hoe is dat dan voor nabestaanden zoals jij? Het is ongelooflijk. Ik ben geen nabestaande van Srebrenica, maar al de nabestaanden die ik ken en al de vrienden om mij heen. Ja, dat is second murder, zeg maar. Het is zoiets verschrikkelijks. Ja. Zoiets onbeschrijfelijks. En het is zo ongelooflijk belangrijk dat we dus ook met elkaar ook die verantwoordelijkheid nemen, ook internationaal en ook vanuit Nederland, om dit soort wandaden elke keer naar boven te brengen. Niet ons, de ex-Joegoslaven en de Bosniërs, alleen dit te laten doen en uitzoeken. Want we zijn hier met elkaar. En het is ook onze zaak. Het is ook onze zaak, maar het is onze gezamenlijke geschiedenis. En daarom is het ook van belang dat dit internationaal heel goed uitgezocht wordt. De gebeurtenissen in Srebrenica in 1995 waren vorige maand ook uitgebreid in het nieuws. Hè, toen het Nederlands kabinet excuses maakte aan de militairen van Dutchbed. Begrijpen nabestaanden dat? Ik denk dat het, en dat zeggen de nabestaanden ook, dat het een beetje gekke volgorde is. Er moet eerste instantie, zou je zeggen, je moet de nabestaanden en zeg maar de overlevers van die genocide spijt betuigen en hun, zeg maar, de ruimte en licht geven. En dan ga je dat doen met Dutchbatters. Wat goed is wat gebeurd is overigens, want dat wil ik absoluut maar niet. Maar er worden dus wel excuses verwacht ook van Rutte. Absoluut. Ja. En Rutte is ook uitgenodigd morgen, maar hij kon niet komen. Ja. En wat heel spijtig is, hij heeft ook geen afgevaardigde gestuurd vanuit het kabinet. Gemeente Den Haag stuurt wel een wethouder, bijvoorbeeld. Ollongren wel in Potocari is. Is daar, maar niet in Nederland. Nou ja, maar goed, Nederland laat zich wel vertegenwoordigen op die belangrijke plek. Precies, maar Rutte heeft niet gezegd, ik stuur dan die namens mij. En dat wordt als een belediging ervaren? Dat wordt als heel verdrietig ervaren. En we hopen, zeg maar, dat ook ons premier hier ook echt een plek gaat innemen. En net zoals die dat met de Dutchbatters heeft gedaan, nogmaals, goed dat het gebeurd is, dat dat dus ook gebeurt naar al die nabestaanden die al, nou ja, eigenlijk dagelijks nog de gevolgen daarvan leven. We hadden het net even over die burgemeester van Srebrenica, maar dat geldt ook voor andere gezagsdragers daar in die contreien. Betekent dat ook dat die genocide langzaam maar zeker vergeten dreigt te worden? Dat willen ze, maar dat kan en zal niet gebeuren. Want daar zijn wij met z'n allen voor. En daarom is het ook van belang, zeg maar, dat je dat zo ongelooflijk onderbouwd hebt met al die veroordelingen. En dus ook dat je met elkaar het podium blijft pakken. En dit dus zo gaat doen dat het echt iets wat we gezamenlijk dragen. Ja. Vindt u het een raar idee dat u morgen in Den Haag staat en dat op nog geen 2 kilometer afstand Karadzic en Mladic ook in de buurt zijn? Ik vind het het mooiste wat er is, zeg maar, dat deze twee mannen zijn mij in gevangenschap achterna gereisd. Het is hen niet gelukt, in mijn geval. En vele goddank van ons om ons uit te roeien. Wij kunnen het navertellen en zij zitten nu berecht door het recht, niet oog om oog, tand om tand, zoals we het net erover hadden, maar door het zoals het hoort, zeg maar. En zij zitten nu in gevangenschap en straf uit te... Maar de genoegdoening zal er nooit zijn. Want wat zij gedaan hebben en wat voor invloed dat heeft op ons allemaal. En het belangrijkste is dat we ervan gaan leren. En het moet goed in de geschiedenisboeken komen. Hoogschool van Utrecht heeft nu een module. Van Alma Mustafić. Van Alma Mustafić, inderdaad. Zij is ook een van de nabestaanden die niet uitgenodigd was op de eerherstel. Dat is natuurlijk gek, anderen weer wel. Dus je moet als Nederland ook echt veel sensitiever... Ja. met dit soort thema's omgaan. Hoe laat is die herdenking morgen op Malieveld? 3:00. 3:00. Ik wens u een goede dag morgenmiddag. Dank u wel. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not. Whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. I know your skin is paper thin, well don't you worry. I know you're fragile, disguised as tough. Only at war cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you. I just wanna be there when times get rough. Well, you Jana Mila, When Times Get Rough. Bij mij aangeschoven Robert van der Broek en Marco Bakker, makers van het grote Palingboek, dat deze week is verschenen. Welkom allebei. Robert schreef de teksten en Marco, jij maakte de foto's. Ja. Is die paling een beetje fotogeniek? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, vind ik wel. Wat maakt hem zo bijzonder? Ja, het is natuurlijk... Ja, sowieso een heel fascinerend dier is het natuurlijk. Hij is ook ongrijpbaar, hij is snel. En het is ook dus in die zin moeilijk te fotograferen. Hoe heb je het gedaan? Ja, ik heb heel verschillende. Want ik heb ook ik heb niet alleen de paling gefotografeerd, maar ook de vissers het hele verhaal. En die gerookte palingen waren het makkelijkst om te fotograferen? Die waren het, en ook het lekkerst. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar je zegt het is best een fotogeniek dier. Ja, want ik heb zelfs foto's gemaakt dat hij in de lens kijkt. Paling is een heel bijzonder dier. Dat hij in de lens kijkt? Ja, dus dat hij jou waarneemt. Een portret van de paling en hij kijkt recht in de lens. Ja, het is ook wel een beetje eng eigenlijk. Het is heel fascinerend, is het. Ja, want ik zeg het is eng, Robert, want er bestaat een bepaald beeld van die palingen. Dat eigenlijk daterend uit de middeleeuwen, een duivelsbeest, glibberig. Een beetje tussen een slang en een vis in. Ja. Je moet ietsje meer naar de microfoon schuiven. Hij ziet er ook zo uit natuurlijk als een slang. Zeker. Een amfibie. Hij kan zelfs een stukje over land afleggen. Vroeger in de middeleeuwen werd gedacht dat het een slang was. Of een vampier zelfs. Omdat het werd gezegd dat het bloed wat hij in zich heeft giftig is. Dat wordt nog steeds wel beweerd trouwens. Ja, dat het gevaarlijk zou zijn. Ja, maar dat is zo als je direct contact hebt met een open wond bijvoorbeeld. Dan schijnt dat zo te zijn. Maar het is vooral het uiterlijk natuurlijk. Die scherpe tandjes en het feit dat hij zo glibberig is. En ik heb zelf een schieraal geprobeerd vast te houden. Maar dat is onmogelijk. Nee? Hij glipt je letterlijk uit je handen. Maar figuurlijk dus ook, want het is een heel ongrijpbaar, mysterieus dier nog altijd. Jij zegt net aal. Ja. Dat is iets anders dan een paling? Nee, of? Hetzelfde. aal wordt gezegd meestal als je het over het biologische dier hebt. Dus, maar dat hangt ook af van de geografische oorsprong. Vroeger werd paling gezegd in Noord-Holland en aal weer in Friesland. Ik heb dat ook in het boek allemaal opgetekend. Er is een boek Terminologie van de riviervissers waar dat allemaal in staat. Maar dat verschilde heel erg per streek. Ja, en we hadden het net over zijn bedenkelijke reputatie. Een slangachtig wezen. Het is ook nog eens een lijkeneter. Je gooit een paardenkop in het water en de volgende dag zit hij vol met palingen. Ja, dat dacht je. Dat is niet waar. Is dat niet waar? Nee. Volker Schoendorf heeft dat laten zien, maar dat is dus film. Ja, van die het is film, het is niet echt, ja. Nou, de film klopt wel, en het boek ook, van Günter Grass. Alleen de interpretatie is niet juist. Er wordt een paardenhoofd in het water gegooid door een visser, een kustvisser. En er komen, als hij het binnenhaalt, allemaal alen uit de bek of de mond en de ogen gekropen. Maar die beesten hebben dat niet van binnenuit opgegeten, maar hebben gewoon de duisternis opgezocht. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord, dat is een beetje een onsmakelijk verhaal, maar dat de dikste palingen aan te treffen zijn in de gracht rondom begraafplaats Zorgvliet. Ja, het klopt wel dat ze aan alles knabbelen. Ze eten heel veel plankton. Kijk, dan komen we toch al in de buurt, hè? Ja, maar dat is het is een alleseter. Ja, maar niet het is geen niet zijn lijken vreten. Nee. Dat is maar niet mocht hij een lijk op zijn weg tegenkomen, dan zegt hij geen nee. Als er niks anders voorhanden is, wil die daar wel aan knabbelen, ja. Jullie schrijven dat palingen ook als huisdier werden gehouden. Ja. Er is er eentje in Denemarken, 84 jaar oud geworden. Ja, klopt. Die werd in een aquarium gehouden en die heeft verschillende baasjes versleten. Opgegeten? Nee. Hij werd uit huis geplaatst en dan kwam hij weer bij een familielid. En uiteindelijk is hij inderdaad iets van 88 jaar geworden. Maar er is er ook een, die is schijnbaar 155 jaar geworden. 155 jaar? Die is in een put in Zweden achtergelaten, ooit door een jongetje. Want dat werd gedaan om het water schoon te houden. Want het was drinkwater. En paling at al die diertjes op, insecten in het water. Maar die zijn ze vergeten. En die paling die heeft daar al die tijd geleefd. Dat is ook alweer fascinerend. Ja. Er is een televisieprogramma geweest in Zweden. En die hebben geprobeerd hem eruit te halen. En eerst zagen ze niks. Maar hij zat inderdaad in de modder. Hij leefde nog. Na 155 jaar? Ja. Ja. Er is ook veel onbekend over die paling. Hè? De wetenschap weet veel niet. Bijvoorbeeld, hoe zit het ook weer met die Sargasso-zee, Marco? Weet jij dat? Ja. Er is een veronderstelling. Maar het is een theorie dat ja? De larfjes in de Sargassozee ontstaan en op golfstromen dus vanuit de Sargassozee in Zuid-Amerika naar de Europese kust komen. Mm-hmm. En dan hier als glasaaltjes voor de kust komen en dan van zoutwater naar zoetwater. Dus dan willen ze de land inwaarts gaan ze zwemmen. Mm-hmm. En dat, dan blijven ze 20 jaar blijven ze in de Europese wateren, zoetwater, dus IJsselmeer en ook andere rivieren blijven ze leven. En dan na 20, 30 jaar, als ze volwassen zijn, dan willen ze weer terugzwemmen. En dan zijn ze dat zijn dan die dikke palingen die ook bij Zorgvliet zitten. En die gaan terugzwemmen. En dan op eigen kracht zwemmen ze helemaal terug naar de Sargassozee. En dat ze eten niet onderweg, ze teer in helemaal op hun eigen vet. Er zit een soort vet, kompas dus, in die dus, koppen. Hun lijf, ze teren in op hun eigen vet en ze komen eraan. Ja. En dan hebben ze nog een grote, dikke kop. Maar ze hebben een metamorfose ondergaan, want het is een heel dun lijfje achter. En de veronderstelling is dat er dan gepaaid wordt. En dat er dan nieuwe larfjes ontstaan. Maar niemand heeft dat ooit gezien. En het is een veronderstelling die nog steeds niet weerlegd is. Niet gestaafd is met beelden of met het is nooit gefilmd. Dus nee. Niemand heeft het gezien. Dus er blijft een mysterie aan hangen. En dat... Ja. De palingvisserij in Nederland kwam eigenlijk sterk op door het afsluiten van de Zuiderzee. Hè? Ja, hoe kwam dat? Ja, dat was voor die tijd was haring natuurlijk het goud van de zee. En direct daarna verdween haring, want de Zuiderzee werd zoet. Aanvankelijk brak, later zoet. En paling was er altijd al geweest, maar begon welig te tieren in dat water. En er kwamen vanuit de rivieren, ook vanuit het buitenland, steeds meer bij. En die vonden dat het IJsselmeer, of de Zuiderzee, of toen het IJsselmeer, een heel veilige en interessante plek, omdat er heel veel eten te vinden was. Ja. En toch is de palingstand de laatste 50 jaar met 90% achteruit gegaan, hè? Ja, dat is met name gebeurd vanaf het begin van de jaren 80. De laatste paar jaar trekt het weer aan. Dat heeft ook met de vispassages te maken die worden gemaakt in gemalen en dijken. Dat kwam door een combinatie van factoren. Overbevissing met name, vervuiling. Ja. En ook het feit dat het water te schoon werd. Ja. Want Robert, kun je palingen eten voor je gevoel? Of kun je dat beter niet doen? Ja, ik vind van wel. Ik ben zelf opgegroeid in Volendam. In de jaren 70 was er paling bij de Vleet. Wij kochten altijd een pondje gerookte paling op de dijk. Dat verdween na verloop van tijd. Ik heb het altijd lekker gevonden. Maar ik heb nu onderzoek gedaan. Ik heb iedereen die wat betekenis heeft in die palingsector gesproken. Ook biologen, wetenschappers. En die zeggen, als jij, zoals dat nu gebeurt, duurzaam vangt, volgens quota en een herfstsluiting, 3 maanden niet vissen. En daarbovenop ook paling over de dijk zet, projecten. Want dat is een groot probleem. De doorgang van dus we hebben een stadsecoloog gesproken. Mm-hmm. En die zegt, ja, we waren zo bang dat we natte voeten kregen. Dus we hebben alles met dijken en dammen hebben we dichtgemaakt. Maar daardoor kon die glasaal en die paling, die kon dus niet een weg vinden. Ja. En dat is een van de belangrijkste oorzaken van het feit dat het minder is. Want we hadden het over, kun je palingen wel of niet eten, Marco? Jullie eindigen ook met wat culinaire tips, hè? Ja, nou ja, we hebben de sector, dat is de DuPan, de Duurzame Paling Nederland. Dus iedereen die wat met paling te maken heeft, vissers, rokers, iedereen is lid van de DuPan. En die benoemen iedere 2 jaar benoemen ze een palingpatron, sinds een paar jaar. Een palingpatron? Een palingpatron, en dat is een sterrenkok. Ja. Die dat 2 jaar lang de paling extra op de kaart zet. Want ik moest er ook wel weer een beetje om lachen. Want het heeft ook iets wrangs, hè? Dat je aan de ene kant de lof op hem zingt en vervolgens hem ook met smaak verorbert. Maar wij vinden dat het wel kan. Het beest wordt al duizenden jaren gegeten. Maar als je dat kleinschalig doet, zoals dat nu gebeurt, volgens de aalverordening, die is in 2011... die is in 2011 door de EU ingesteld voor heel Europa. En Nederland heeft een aalbeheerplan, houdt zich daar netjes aan. En de sector zelf heeft daar ook projecten bovenop gesteld. Ook omdat ze natuurlijk het beroep willen blijven uitoefenen. Maar het is natuurlijk wel een uitstervend beest, hè? Moeten we daar niet voorzichtig mee zijn? Het is niet uitstervend. Ja. In elk geval, bedreigde diersoort, maar niet uitstervend. Jullie grote palingboek ligt in de winkel, Robert van der Broek en Marco Bakker. Dank jullie wel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keijne. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als Rabobank en Schiphol zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Snel goede zorgverleners nodig?